میری سرکار ملا تاغ رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، غوث اعظم بنے بے سر و سامان مدد، غوث اعظم بنے بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچوں کے سروں سے پد مالا تیرا، اونچوں کے سروں سے پد مالا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، قسم دے دے کے کھلا تاغ پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلا تاغ پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھیں گے دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے گے دل میں میرے آقا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا، واشن فائنی عزوم قاتل عند القتال، کیا دب ہے جس پہ عمایت کا وہ پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دھولا تیرا، قادری پائے تصدق میرے دھولا تیرا، قادری پائے تصدق میرے دھولا تیرا، کچھ سے در در سے صد صد سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے صد صد سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو صد ہے نئے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو صدمے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، مزرعہ چشم و بخارا عراق و اجمیر، مزرعہ چشتوں بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، آج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدا، باج کس لہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، یہ چشتی سہر وردی نقش بند، سبحان اللہ، یہ چشتی سہر وردی نقش بندی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل گیا غوث، مزرعہ چشم و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی چشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اسیر ایک نوا سنج رہے گا تیرا، اسیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا، ہاں میری نسبت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا، کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا، اے رضا چیست غم ہر جملہ جگہ دشمن تس، اے رضا چیست غم ہر جملہ جگہ دشمن دوست، کردہ امامن خود قبلہ حاجات تیرا، کردہ امامن خود قبلہ حاجات تیرا، فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں سنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائیں سنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائیں سنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائیں سنا خانوں میں چہرہ تیرا،